До Тебе, Боже, руки я зімаю, Твоє молитві згадую ім'я. По серці я любов не засну маю, і світлою стає душа моя. Стану на коліна, до Христа промовлю, всі прости провини, дай щасливу долю. Помолюся тихо, словом не лукавим, тільки в Бозі втіха, тільки Богу слава. Ти мій спаситель і моя надія, що завтра день не засне у пітьмі. З тобою я по-справжньому радію, ти мій Господь, а я навіки твій. Стану на коліна, до Христа промовлю, всі прости провини, дай щасливу долю. Помолюся ти, Бозі втіха, тільки Йому слава. І в цьому незбагненному єднанні для всіх хай буде істина проста. Цей час останній буде не останній для того, хто повірив у Христа. Стану на полі прости провини, дай щасливу долю. Помолюся тихо, словом не лукавим, тільки в Бозі втіха.